Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Ой, в лісі, лісі, і дубом зеленим, там лежить повстанеця Женько Радений. Ой, в лісі, лісі, і дубом зеленим, там лежить повстанеця Женько Радений. Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки, без лівої ноги, без правої руки. Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки, без лівої ноги, без правої руки. Як прийшла до нього рідна мати його, плаче і ридає, жалує його. Як прийшла до нього рідна мати його, плаче і ридає, жалує його. Мами ж наші мами, не плаче за нами, не плаче за нами, гіркими сльозами. Мами наші мами, не плаче за нами, за нами гіркими сльозами. Ой, сину ж мій сину, вже навоювався, без правої рощі, без ніжки застався. Ой, сину ж мій сину, вже навоювався, без правої рощі, без ніжки застався. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо. Україну підемо воювати, а ми з москалями та й не згодні жили, на самого Петра у бій ми вступили. А ми з москалями та й не згодні жили, на самого Петра у бій ми вступили. Москалі тікали, аж на ті губили, а наші за ними постріли. Москалі тікали, аж лати убили, а наші за ними постріли били. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Ой, як мати сина село поховала, слова написала, моя мати сина слово ховала, на його могилі слова написала, на його могилі слово написала, слава Україні і всім героям слава, на його могилі слова написала, слава Україні і всім героям слава. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну.